og sang på sterke vinger. Flyv over bunden land og by. Flyv så langt som livets klokke klinger. Og bring budskab om dagens kry. Mellem håb og forsagte kvæler. Og slå trygt mellem hjert og bro. Knyt til hvor færne held og hæler. Giv dem som tvivler klippe tro. Over bjerg og over dale skal du flyve i dag. Til internationale går til kamp for folket sag. Over bjerg og over dale skal du flyve i dag. Til internationale går til kamp for folket sag. Flyv over Danmarks gamle have med krig og ærens rustne hegn. Lad det lyde ved de faldnes grave, at vor fane er fredens tegn. Bær dem ud tidens friske troner over vaklende vangelid. Hvor verden skælver bag kanoner, er du et krav om ro og fred. Over bjerg og over dale skal du flyve i dag. De internationale går til kamp for folkets sag. Over bjerg og over dale skal du flyve i dag. De internationale går til kamp for folkets sag. Flyv højt, hvor sang og kald til møde. Hvert folk, der på sin fremtid tror. Få de unge hjerter til at gløde ved det mægtige verdens kro. Livets bud skal du også fortælle. Syng det ind i dit tusind hjem. De gamle tanker dør alle, men nye og bedre spirer frem.